بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وهو كب لابن يا آيات اللباسن يسناد وصورة فصلت كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نغص ورمي عشر كان آيه وجودا بيجي وإلهي نسويه سبحانه وتعالى هدي أي صبران وكفار عذاب سيكون صبران إيها الديسان صبرن با نار أيه هو يدؤهو لإلهي هدي أي حال أي دلبان oo ay yiraahdaan hanala ka raali noqdo amase rujuuc ila dunyaa famaa hum min almu'tabiina wa nasooda ilaahay ma aan kuwa laga xaal qaato raali laga noqon maayo. Marka hadda kuwaas kufaarta ah oo ilaahay caasiyey iyo munaafiqiinta ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha lagu saliday oo xiriirka la ah oo xaqa ka lumiyey ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga warramaya. وَقَيَّلْنَا وَحَانُ خُطَّبَ بْنَوْدَ إِلَهِ لَهُمْ أَيَجَ قُرَنَاءَكُ وَلَحَرِيرَوْدَ إِلَهِ أَوْ سَيَادِينَ فَزَيَّنُوا دِيَنَّا وَحَيُقُرْ حِيَانْ سَيَادِينَ لَهُمْ أَيُودَ إِلَهِ كُفَارْتَ مَا فِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَرْتَوْدَ أَهَادَي إِيَا وَمَا فِي خَلْفَهُمْ غَلَاسُوْدَ أَهَادَي وَحَقَّ وَحَانَ كُوَا جِبَي عَلَيْهِمْ كُرْكَوْدَ أَلَّهِ الْقَوْلُ قَوْلُكَ أَيَّا كُوَا جِبَي إِلَهِ عَذَابَ أُوْ قَوْلَي في أمم في جملة أمم ومضيالة جملة دودة حال أي كتبيهين أمم تأسوه قد حقيقها خلط سكت يود إلهي من قبلهم أيقور تودة ومن الجن جل كميدة هود إلهي والإنس إنس كميدة معايا لإنهم أيقو كانوا حي هذين خاسرين فهو خسارئ أي هذين هود إلهي. هل أذوري سبحانه وتعالى وقيلنا أجود إلهي قيلنا المعنى سببنا والدة هيئنا وبعثنا وحانو قدياريني وحانو قدرني وحانو قدصببني لهم أيود إلهي للكفار كفار سود إلهي قرناءك ولحري رود إلهي قرناء دعن سيادين وي وقرناء سوء وي قرناءك ولحري رود إلهي أو سيادين أيانو قدصببنو الإلهي أما أنو قدرني فزينو دي النوحي أقرحيان قرناء ديود إلهي لهم كفار سيو الإلهي ما في بين أيديهم هرسود أهدي أو أمر الدنيا أهوي أديرا أي أقرحيين شيابين تاس هي مركز شهوات كودة إنا إسترعان معايا لقالة وحل أقرحيي أو شيابين تا أقرحيين أديرا صرسود أي أقرحيي معايا لأدنيا أياه وحال الله قدقى وحان لجد إمانيين وحان ماركيا مغام لجد جارايو wax ayada kaliya waxa ayaa looga dhigayaa markaas waxa weeye hawadoodu waxay noqonaysa lidinya faqad weeye adduunka kaliya ayaa hawadoodu noqonaysa hawo kale intoodo ay leeyihiin ma jirto weeye markaas uu ilaahay fazeeyay lahum waxay u diineen u qurxiyeen ma bayna aydihim waxa hortooda ahaday oo amru dunyada waxa kale loo dhigi karaa ma bayna aydihim waxa hortooda ahaday oo umurul aakhira weeye wama khalfahum waxa la dhigi karaa umur dunyada ayaa la dhigi karaa waa la isu cabsi karaa maxay yeela dadku waxay yidhaahdaan aakhirada way naga horeysaa marna waxay yidhaahaan way naga dambaysaa mar waxay yidhaahaan dunyaa naga horeysa mar dunyaa naga dambaysa yidhaahdaan marka labadaas waa la isu cagsi karaa weeye aakhirada waxay u diineeyeen waxaa kamida inay yidhaahdeen bacsi ma jiro xisaab ma jiro wax la ysku haystaa ma jiro wax kastoo dembiyaho la galo waxba laysuma haysto qof walba wuxuu doona ha sameeyo waxyaabaha noocaasa ayaa sayaadiintu ay u diineynayaan oo qalbiga u gelinayaan weeye cadhibka la yidhaahdo abulqaasim alqushayri waxa uu dhahay ilaahay marka uu addoon la doono xumaan uu la doono waxa uu ku sababayaa ikhwaanu suu weeye saaxiibo amba walaalo xuxun ayaa lagu sababayaa iyo quranaa usuu weeye kuwa la xiriiro xuxun ayaa lagu sababayaa markaasay waxay ku xambaarayaan waxyaabaha mukhaalafaadka oo ilaahay diintiisa iyo shareecada alla lagu khilaafaayo markaasay haddana ugu yeerayaan markay waxyaabahaas ugu yeeraan ayaa wax kasta oo wanaaga ayay la xumaanayaan wax kasta oo waxa weeye sharana ay la quxanaanayaan weeye weliba marka shaydaankaas waxaa kasii shar badan naftiisa ayaa kasii shar badan oo iyaduna waxa weeye naftu waxay ugu yeeraysaa adduunyadasa marka la joogo waxyaabaha qofka halaagu uu sugan yahay hadhow biri qiyaamana way ku markhaati kacaysaa oo jawaaricdiisa ayaa ku markaati kacaya sida hadda aan soo marayna casharkeena hore abulqaasim alqushayri waxa uu dhaho kale haddii ilaahay addoonka khayr uu la doono, waxaa ilaahay ku sababayaa oo ilaahay u diyaarinayaa kuwa la xiriira oo quranaa u khayr ah weeye. saaxiibo wanaagsan ayaa loo yeelayaa oo ugu kaalmaynaya daacada, daacadana ku xambaaraayo uguna yeeraayo. xadiisana macniisu sidaas ahaayeenoo rasuulkaa yihi calayhi salaatu wasalaam, idaa araada allaahu bicabdin sharan, ilaahay addoonka markuu shar la doono, qayada lahu qabla mawtihi shaydaanan, dhimashadiisa ka horaa ilaahay shaydaan ku sababayaa, shaydaan ayaa ilaahay ku diraya inta uusan dhimanin ka hor. falaa yaraa xasanan ilaa qabaxahu cindahu, qofkaanu waxa weeye shay wanaaga ma arko ilaa shaydaanka kan ayaa u xumaynaya. walaa qabiixan ilaa xasaahu cindahu, shay qabiixana ma arko ilaa shaydaanka ayaa u qurxinaya. marka qofku haddii ilaahay uu ka fogaado oo shaydaan lagu sallido, wuxuu noqonayaa qof waxa wanaagaahu ay laxun yihiinuu noqonayaa. waxa markaasi oo qof waxa wanaagaahu ay laxun yihiin ayuu noqonayaa, waxa sharta ahoo qabiixaana ay la fiican yihiin ayuu noqonayaa. waxaasna waxaa ku samaynaya shaydaanka, sida aayadda qur-aanka hadda aan meeshaan ka bilaabayna ilaahay uu noogu sheegaayo. caaisha waxaa lagu yidhi radiallahu canha, waxay tidhi ilaahay markuu waaliga uu la doono khayr, wasiira sidqina u yeelayaa. xadiiska nabiguna sidaas u ahay, wasiir macnaha muciin wanaagsan, hadduu halmaamo waa xasuusinayaa, hadduu xasuusana waa uu kaalmaynayaa. haddii uu la doono walax aan fiicnayn oo ilaahay subxaanahu watacaala shar uu la doono ninka waaliga ahoo madaxda ah, waxaa ilaahay u yeelayaa wasiira sawin weeye, muciin oo xun ayaa loo samaynayaa. hadduu halmaamo ma xasuusinayo, hadduu xasuusana uu kaalmay maayo. abu hurayra waxaa laga wariyey radiallahu canhu, wuxuu yidhi rasuulka calayhi salatu wasalaam wuxuu dhahay, maa bacasa allahu min nabiyin, nabi ilaahay sooma bixin, wala istakhlafa min khaliifatin, khaliifna ilaahay kama khaliif yeerin, ilaa kaanad lahu bidaanat, ilaa kaanad lahu bidaanataani, na meela aheede. waxaa markaasi uu lahaanayaa khaliifkaas ama waxa weeye nabigaan lasoo bixiyey laba waday hoosaas, bidaanatun taamuruhu bilmacruufi wataxuluhu calayhi, yow dhahay rasuulku. bidaana waxa weeye waday hoosaad wuxuu ku boorinayaa wanaagga waana farayaa, waday hoosaadne wuxuu farayaa sharta waana ku boorinayaa. markaasuu dhahay rasuulkeena calayhi salatu wasalaam, walmacsuumu man casamahu allahu tacaala, midka dhowrsano waa midka ilaahay uu dhowro subxaanahu watacaala. marka hadda dadka markay xun yihiin shayaadiin baa la xiriirta, waxaqa waxaa ku waajiba u dha ilaahay calayhi ilaahay subxaanahu watacaala, waxaqa waxaa ku waajibay calayhim korkooda oo ku sugnaaday alqowlu qowlka, qowlka ilaahay subxaanahu watacaala cadaabka kufaarta ugu qowlay, kaasoo ah la-amla-anna jahannama min aljinnati wannaasi ajmaciin, ilaahay kii uu dhahay inuu jahannamo ka buuxinayo jin iyo ins, kaasaa ku sugnaata u dha ilahay korkooda, kuwaas oo ilaahay uu la xiriiray qurana usuu aweeyey. fii umamin, fii jumlati umamin, ummadayaalo jumladooda xaal ay yihiin u dha ilaahay umamtaasoo qad xaqiiqee khalaqatay, macnaa halakad halaagsantay, min qablihim ayaga hortooda. ilaa hadda marka la hadlaayo waxaa laga hadlayaa kufaaru haadihi lumma, waxay marka arrintaas la qabaan kufaarihii naga horreeyey oo umamulmaadiya, ummadihii horoo tegey ayay markaasay lamid yihiin weeye, kuwaas ayagay maaragtay cadaabka la gelayaa. umamtaasoo qad xaqiiqee khala tagtay u dha ilaahay, min qablihim ayaga hortooda, oo min aljinni jinniga kamid ah u dha ilaahay, walinsi insiga kamida, innahum ayagu kaanuu waxay ahaadeen u dha ilaahay kaasiriina, kuwa khasaaray ahaadeen, way cadaabkaasu gelayaan. meeshaan laamu tacliilaha ku jirto ciladu waxa weeye u dha ilaahay khaasiriin bay ahaadeen, maxaa yeele waxay mutayseen ilaahay cadaabkiisa. waqaala aladiina, kuwii waxay yidhaahdeen u dha ilaahay kafaruu kufriyey, laa tasmacuuha dhegaysana lihaada alqur'aani qur'aankan oo kana, walqow fiihi ku qayliya oo ku yooma, ayay yidhaahdeen lacallakum waxaad mudantihiin, taqlibuuna inaad ka qaalib noqotiine. ayaddaynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay uga warramayaa sida ay uga soo horjeedeen nimanka kufaaru maka ahay qur'aanka, oy u jeclaayeen qur'aanka inay u baabi'iyaan oo aan dadku u dhegaysanin, oy tashwiishka ugu furi jireen, ayaa ilaahay nooga warramaya. waxayna hadalkaan u dhaheenaa la yidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahay baa la yidhi markuu qur'aanka akrinaayo, dadka quluubtooda ayuu soo jiida jiraa la yidhi cid kasta, markaasaa waxa weeye loo dheg haarici jiray mu'min iyo kaafir buu dheg haarici jireenaa la yidhi. markaasay nimankii madaxda ahayo sanaadiidu quraysh ahay waxay ka baqeenaa la yidhi in rasuulka calayhi salatu wasalaam dadka uu raaco, kolkaasay waxay sameeyeen inay markii nabigu calayhi salatu wasalaam qur'aanka uu akrinaayo inay ku qayriyaan oy tashwiish ku furaan, intaas ayay markaas ay go'aansadeen. Tiibaa ilaahay nooga warramayaa. Waqaala aladiina, kuwa waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay, kafaruu kufriyey. Cinda qiraa'ati nabiyi sala allahu calayhi wasalam weye, markii nabigu wax akrinaayo, laa tasmacuu ha dhegaysana lihaada alqur'aani, qur'aankan oo kan ha dhegaysana. Maxaa yeele dadka bani aadamka waxaa ku abuuran fitraa ku abuuran, fitra ayaa ku abuuranoo waxa weeye fitradii ilaahay, fitratallahi latii fadara naasi caliyaa weeye, waxa weeye fitradii ilaahay oo ku abuuray, oo markaasi caqliga saliimka ahoo ilaahay geliyey bani aadamka, oo waxa weeye xaqa uu ku garanayo ayaa ku jirta. haddii marka waxa weeye qofku uu xaqa dhegaysto oo qur'aanka uu dhegaysto oo kalaamka xaqa uu dhegaysto, xataa haduu alubaadil yahay, waxa weeye arrintaas way saamaynaysaa. markaasay waxay yidhahdeen qur'aankan ha dhegaysanay dhihin, walqow fiihi ku qayliya ay yidhahdeen, iituu bilaqad weeye qaylo la imaad iyo wax lamida weeye, wasiixuu fii zamani qiraati, ku qayliya yidhahdeen marka oo maxamed uu qur'aanka akrinaayo, walqow fiihi ku qayliya ay yidhahdeen, lacalakum waxaad mudantihiin markaad taqliguuna inaad si qaali noqotiinoo markaad ku qaylisaan waxa uu sheega uu gara waayo, oo kolkaasi waxa weeye oo garada ka aamuso, taasaa markaasaa dhacayse, sidaasaa ma yidhahdeen. haddaad si qaali noqotiinne ow aamusane waa sidii la rabay yidhahdeen. rasuulkana calayhi salaatu wasalaam waqtigaas waqtigii maka uu joogay eedayo aan jihaadka la farin ayay eheeday. ilaahay ayaa marka warkaas wuxuu ka dhahay isagoo u goodinaya, falanudiiqanna waanu u dhadhansiin oo waanu u dhadhansiin owdha ilaahay aladiina, kuwa kafaruu kufriyey, cadaaban cadaab ayaan u dhadhansiinaynaa, cadaabkaasoo shadiidan oo daran. walanajiyannahum waanu jaasinaynaa oo waanu jaasinaynaa, aswa alladii kii kii saxuma owdha ilaahay, kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fala fala wallaahiya weeye, nudiiqanna waanu u dhadhansiinaynaa oo waan u dhadhansiinaynaa owdha ilaahay aladiina, kuwa kafaruu kufriyey, cadaaban cadaab ayaan u dhadhansiinaynaa, cadaabkaasoo shadiidan oo daran. cadaabka haddii waxa weeye shido lagu sifeeyo cadaabul aakhira weeyaa layidhi. walanajiyannahum waanu jaasinow, waanu jaasinow ilaahay, waanu abaal marin. aswa alladii kii midkiisa xumowdha ilaahay, kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fala, wixii ay sameeyeen kiisa aswa ah ayaanu ku jaasinaa. aswa alladii kii xumaantiisowdha ilaahay, kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fala, marka hadda wixii xumaanahay ay sameeyeen dhammaantooda ayaa lagu jaasinayaa. oo waxaa laga waahdaa aqbaxa jazaa'i camalihim weeye, camalkooda jasihiisa kan ugu foosha xunna ayaa lagu jaasinayaa. daalika kaasoo cadaabka hawdha ilaahay, cadaabkaasa jiidka iyo aswa'uljazaahaas, jazaa'u acdaa illaahi, ilaahay cadowyaashiisa abaalkooda weeye, annaaru naar ah oo casbayaan laga dhigo. daalika kaasoo hawdha ilaahay, daalika alcadaabu shadiid weeye, wa aswa'uljazaa', jazaa'u acdaa illaahi, ilaahay cadowyaashiisa jasahooda weye udha ilaahay, annaaru naar weeye, amba annaaru naar ah udha ilaahay, lahum waxaa u sugnaada udha ilaahay fiihaa, naartaas dhexeeda, ilaahay acdaadiisa, daarulkhuldi, waa rasiinadii daarteedii udha ilaahay, lahum waxaa ugu sugnaada fiihaa ayuu dha ilaahay, naartaas dhexdeeda, daarulkhuldi, waa rasiinadii daarteedii udha ilaahay, ee iqaamatu lintiqaali minha weeye, daarulkhuldi waa rasiinadii daarteedii. jazaa'an owdha ilaahay, yujzawna waa la jaasinayaa, jazaa'an jaze bimaa kii sababkiisaana lagu jaasinayaa, kaanuu ay ahaadeen biaayaatina aayaadkayna, yajxaduuna kuwa jiida udha ilaahay. jazaa'antan marka waxaa laga dhigayaa masdar weeye oo caamila lasoo qadirayaa oo nasbinaya, yujzawna jazaa'ana leeyihi, waxaa laga dhigi karaa mas-uuli lahu oo jazaa'an jaze daraaddiisaa laska dhigi karaa, bimaa kii sababkiisaana lagu jaasinayo, kaanuu ay ahaadeen biaayaatina aayaadkayna udha ilahay, yajxaduuna kuwa diida. waqaala aladiina, kuwa waxay yidhaahdeen owdha ilaahay, kafaruu kufriyey, ayagoo naarta ku jira ayaa ilaahay nooga warramayaa waxay naarta ku dhex leeyihiin. waqaala aladiina, kuwa waxay yidhaahdeen owdha ilaahay, kafaruu kufriyey, ayagoo naarta ku dhex jira, rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow, arinaana tusi, alladayni labadii, alallaanaana lumiyey, oo min aljinni jinniga ka mida, walinsi insiga ka mida, najcalhumaa aanu yeelnay labadaas, taxta aqdaamina, gumadahayna hoostooda aanu yeelnay, liyakuunaa inay ahaadaan min alasfaliina, kuwa hooseeya, kuwa kamida inay ahaadaan, oo cadaabka kuwa ugu daran inay ahaadaan, oo cadaabka loogu hoos mariyo. ilaahay wuxuu yihi, waqaala aladiina, kuwa waxay yidhaahdeen, maaliga waxa looga cabiraa litaxaqquq alwuquuc weeye, qiyaamo arrinta dhici doonta weeye. waqaala aladiina, kuwa waxay yidhaahdeen, owdha ilaahay, kafaruu kufriyey, rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow, arinaana tusi, alladayni labadii, alallaanaa naga na lumiyey, oo min aljini jiniga kamida walinsi insiga kamida. Waxaa la yidhi labadaas waxay ka wadaan jiniga insi, ibliis iyo waxay ka wadaan qaabiil aa la yidhi. Maxaa yeela waxay jideeyeen kufri iyo dil ayay jideeyeen aa la yidhi. Inkastoo ay soo gelayaan cid kasta oo shay xumaana jidaysay oo loogaga dayday ayay soo gelayso. Marka hadda jinni iyo insi yaa loola jeedaa, maxaa yeela shaydaanku waa laba qaybood aa la yidhi, mid jinniya iyo mid insiya weeye. sida ilaahay uu yihi wakadalika jacalnaa likuli nabiyin caduwan shayaadiin alinsi waljini weeye. Hadda waxaa la yidhi jinnigaa la hormariyey, maxaa yeela asaga ayaa aslu dalaal ah, baayada asaga asal u ahaa la yidhi. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala sidaas ayay leeyihiin, labadii maaragtayaa na lumiyey oo jinniya insi kamid ahay, ilaahu labadaasna kufi, najcalhumaa aanu yeelne taxta aqdaamina, gumadahayna hoostooda aan yeelne, oo naarta meesha asfalka aanu gelinay weeye, liyakuuna inay ahaadaan min alasfaliina kuwa hooseeya, kuwa kamida inay ahaadaan, oy ayagu markaasi hoosa ay galaan weeye. waa ay ka wadaan ay ashadda cadaaban mina weye, inay naga cadaab dahaadaan. ina aladiina kuwa qaaluu yidhaahdeen rabbunaa rabbigaynu allahu alla weeye. hadda markii ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo waramay gaaladii hadalladoodii aqwaashoodii iyo ma-aalkoodii qiyaama sida uu noqonayay, meeshaan waxaa laga gudagelayaa sida ilaahay qur-aankiisa aayadiisa ku dureysatay in laga waramo oo la caddeeyo muuminiinta xaalkooda weeye, iyo markaasi sifaadka ay leeyihiin iyo ma-aalkooda laga waramo. markii waciidul kaafiriin laga soo waramay, ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina aladiina kuwa qaaluu yidhaahdeen rabbunaa rabbigaynu allahu alla weeye, kuwa yidhaahdeen rabbigaynu alla weeye una dhahayaa la rabaa haa la yidhi, ictiraafan biruubiyati, ilaahay iyagoo rabbinimadiisa qiraaya, iyo iqraaran biwaxdaaniyatii, ilaahay waxdaaniyadiisa iyagoo qiraaya. waxaa meesha ku baxaya marka tawxiidka la yidhaha tawxiidu lmunaafiqiin weeye. munaafiqiintu way tawxiidsadaan oo ashhadu an laa ilaha ila allah wa ashhadu anna muxamada rasuula way yidhahdaan, laakiin waxba kasoo qaad male. maxaa yeele xadiidka nabiga wuxuu ahay calayhi isalatu wasalaam, man qaala laa ilaha ila allahu khaalisan min qalbihi ayuu tahay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam. qofkii laa ilaha ila allah asagoo qalbiga ka khalisahay kaasi jannada ayuu gelayaa. meelna waxay tahay man qaala laa ilaha ila allahu dakhala aljanna, laakiin xadiidkaas waxaa qaydaya midkaan dambo khaalisan min qalbihi shardi waaye, oo qofku waxa weeye inuu tawxiidkana ku dhawaaqo isla markaasi kunuunan islaamin oo islaam qaba uusan ku noqonin oo baadinka iyo daahirka ayaa suurtagelay. sababtoo a munaafiqiintu tawxiidku ay ku dhawaaqayaan waxbana kasoo qaad ma laha. aayaddaana waa laga kasayaho, ilaahay wuxuu yihi ina aladiina kuwa qaaluu yidhaahdeen rabbunaa rabbigaynu allahu alla weeye, suma bacdiyada istaqaamuu toosnaadow ilaah. markay ilaahay subxaanahu watacaala rabbinimadiisa ay qiraan, haddana waxaa weeye istiqaamo la yimidow ilaahay, daahir iyo baadin weeye. masalanba waxa weeye inay falaan waxyaabaha ilaahay uu faray, oy ka dheeraadaan waxa alla uu ka reebay, oy daa'imaan arrintaas weeye ilaal mamaad, ilaa ay ka dhimanayaan. sayidina cumar bnu alkhadaab ayaa wuxuu dhahay aayaddan isagoo fasiraaya, alistiqaamatu an tastaqiima cala alamri waannahyi, istiqaamadu waxa weeye toosnaashadu amarka iyo nahyiga inaad ku toosnaato. walaa tazuuqa zawqa nafta calabi u dhahay, inaadan markaasi adan weecan amaada iilanin sida dawacad oo kale, dawacadu way soo adfun tahay. cabdullahi ibnu cabaas xamr caalim wuxuu dhahay aayaddan waxay kusoo degtay sayidina abubakar asidiiq, asaga shee waxaa ila leeyahay alcibratu bicumuumi lafdi laa bixumuumi sabab weeye, cibradu waa caam weeye qolada kasoo degtay. suma bacdiyada istaqaamuu toosnaaday, tawxiidka iyo qeyrkiisa weeye wuxuu ku waajibay, tatanazalu waxaa kusoo degaya ilaah, tatanazalu waxaa kusoo degaya calayhim korkooda, almalaa'ikatu malaa'igta ayaa kusoo degaysa, malaa'igtaana waxay kusoo degaysaa cinda almowtari amase cinda alkhuruuj min alqabri, labadaas hadda waa laysu geyn karaa haa layidhi. oo malaa'igtaana waa malaa'igta la yidhaha malaa'ikatu raxma weeye, waxay u keenaysaa wax markaasi qalbigooda uu ku farxo oo qofka ka daafaca. marka hadda malaa'igtaanu mawaaqifta waaweyn oo qiyaamada sida masalanba qabriga iyo markii qabuuraha laysku soo dinaa maxsharka iyo markii adduunyada la dhimanayo, intaasoo dhan ayay bishaarada la garab taagan tahay. ina aladiina kuwa qaaluu yidhaahdeen oo ilaahay rabbunaa rabbigaynu allahu alla weeye, suma bacdiyada istaqaamuu toosnaaday, tatanazalu waxaa kusoo degaaya calayhim korkooda ui ilaahay almalaa'ikatu malaa'igta. taas waxaa laga qaadanayaa qofka mu'minkaahu adduunyadan inuusan ka bixaynin ilaa isagoo bishaaro haysta mooye, waxayna leedahay malaa'igtu allaa takhaafuu ha cabsana walaa taxzanuu ha tiiraayoona waabshiruu bishaaraysta biljannati jannadii ku bishaaraysta allatii jannadaasoo kuntum aad ahaateen tuucduuna kuwa loo yabo bishaaradaasii malaa'igtu u keenaysaa allaa takhaafuu antaan mukhafafatu min atabiilati wey ama waa mastari weye ama waa mufasira layii marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxay leeyihiin allaa takhaafuu bi allaa takhaafuu cabsamaysiin waa khabar ahaan laakiin waa bimacnaa waxa weeye amar weeye allaa takhaafuu ha cabsana weeye oo mowt ha ka baqina iyo wamaa bacdahu weeye mowt iyo waxa ka dambeeya ha ka baqina ayaa mu'miniinta la leeyahy malaa'igta ugu bishaaraysa walaa taxzanuu hana tiiraayoono waxaad adduunyada kusoo dhaafteen oo ha ahl iyo owlaadle ha ka tiiraayoona fanaxnu nakhlifukum fiihi annagaa idinkaa khaliif noqonayna fanaxnu nakhlifukum fiihi annagaa idinkaa khaliif noqonayna saasay leeyihiin marka qofka mu'minka oo ilaahay ahlullaahi ah waxa weeye adduunyadan wuxuu ka tegayaa asagoo aan welwel iyo midna aysan ku jirin ayuu ka tegayaa owlaaddiisa iyo ahalkiisa uu ka tegana welwel kama qabiyo maxaa yeele ilaahay malaa'igtiisaa u bishaaraynaysa mustaqbalka u socdo qiyaamadina welwel kama qabiyo waabshiruu bishaaraysta u leeyihiin biljannati jannadi ku bishaaraysta allatii jannadaasoo kuntumad ahaateen tuucduuna kuwa loo yabo ha ku bishaaraysta leeyihiin naxnu annagu bay leeyihiin owliyaaukum owliyadiina ayaanahay xiriirkiina weeye fi lxayaati nolosha addunyaa oo dhaweeday naxnu annagu owliyaaukum xiriirkiina ayaanu nahay fi lxayaati nolosha addunyaa oo dhow oo annaga ayaa idin xisbinaynay wa fi laakhirati aakhirana annagaa xiriirkiina oo micigiina ayaanu ahaanaynaa aakhiro meel kastoo mawaaqiful qiyaama waanu idinla soconaynaa ilaa aad jannada ka gelaysiin marka malaa'igtaasu mu'miniinta mar walba meel kastoy mawaaqiful qiyaama ay tagaan ayay la soconayaan kolkaasi waxa weeye u bishaaraynayaan marka hadda xataa naxnu owliyaaikum taan waxay ixtimaali kartaa ahaa layidhi mufasiriintu yidhahdeen inay min kalaamillahi tacaala ay kamid tahay maxaa yeele ilaahay isagaa waliyulmu'miniin ah weeye waa mawlahoodii alla subxaanahu watacaala waxay ixtimaali kartaa in markaasi kalaamu lmalaa'ika ay taha weeye oo ay ka wadaan owliyadiinaan adduunyada ahaynay wa nakuunu macakum fi laakhira aakhirana waanu idinla jirayna idina faaruuqmayno ilaa jannada aan idinkaga ogaanayn sidaas ayaana loo daba soconayaa mu'miniinta weeye walakum maxaa idiin sugnaaday ayay leeyihiin fiiha jannada dhexdeeda maakii tashtahi ay istahaynayso anfusukum naftiina walakum maxaa idiin sugnaaday fiiha jannada dhexdeeda maakii tashtahi ay istahaynayso anfusukum naftiina wax allaale wixii naftiina istahayso ayaa jannada ku leedihiin saasay leeyihiin walakum maxaa idiin sugnaada haddana fiiha jannada ay leeyihiin maa tadacuuna waxaad sheegataan walakum maxaa idiin sugnaada fiiha jannada dhexdeeda maa tadacuuna wixii aad sheegatiin oo dalabtaan ayaad leedihiin nusulan ayaa idiin sugnaaday martiqaad xaggaa laga bedelo nusulan martiqaad ayaa idiin sugnaaday waa risqi oo loo diyaariyo weeye nusulkaasoo min kafuurin ala dhaafa xaggiisa ka ahaaday raxiimin oo naxariis nusulan ayaa idiin sugnaaday martiqaad weeye nusulka waxaa la yidhahdaa maa yuhayi'u lildayf baa la yidhaha qofka martidaa meesha loo diyaariyo iyadoo lagu marti qaadayo ayaa la yidhaha marka nusulkaanu waa mid ilaahay subxaanahu watacaala uu diyaarinayo weeye ilaahay martiqaad uu samaynayo weeye oo makhluuq uusan samaynaynin taas ayaa loogu bishaaraynayaa mu'miniinta maxaa yeele waxaa sii leeyihi nusulkaasoo min kafuurin ala dhaafa xaggiisa ka ada raxiiman oo naxariis ilaahay subxaanahu watacaala martiqaad uu samaynayo ayaad leedihiinoo jannada ayaa laydinku martiqaadaya waman axsanu yaa ka wanaag badan ow ilaahay qawlan min qawlin xagga qowlka miman duul yaa ka wanaag badan dacaa yeeray oo ummadda ugu yeeray ilallaahi ilaahay tawxiidkiisa ugu yeeray oo wa camila camal faray saalixan camal suuban wa qaala yidhine inanii anigu min almuslimiina kuwa muslimiinta ah hogaansama ayaan ka mid ahay ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waman axsanu yaa ka wanaag badan istifhaamu linkaar bimacna nafi weeye ay laa axadun axsana minhu weeye axad ka wanaag badan ma jira weeye miman duul dacaa yeeray ilallaahi ilaahay xaggiisa ugu yeeray ummadda wa camila camal falana saalixan camal suuban oo isagoo dadka dacwada uu yeeraaya haddana camal saalixa la yimiday wa qaala yidhine inanii anigu min almuslimiina kuwa muslimiinta ah oo ilaahay hogaansamay ayaan kamiday aha yidhi ayaddan waxaa la sheegaa layidhi inay kusoo degtay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam oo waxaan laga waramaayo in nabigu uu yahay calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam awsaafta hadda meeshan lagu sheegaayo dhammaantooda isaga ayaa kulmiyaa layidhi maxaa yeele daaciinta ilaahay kuwa dadka ugu yeeraaya oo dacwada alla dadka ugu yeeraaya ayaa aqsaam ahaa layidhi waxaa ka mid ah kuwa alle uu yeerayo tawxiidka uu yeerayo oo caqiidada uu yeerayo qowl uu yeeraayo sida masalanba waxa weeye ragga ahlu sunno ashaacira iyo maaturidiya ah abulxasan alashcari iyo abi mansuur almaaturidi oo kale iyo wixii raaca ilaa yowma alqiyaamati oo caqiidadaas ahlu sunna dadka uu yeerayo kuwaas ayaa maaragtay ayaa loola jeedaa halayi kuwaasu marka waxa weeye waa qayb kuwa waxaa jira ficil dadka uu yeerayo oo ficil uu yeeraayo tawxiidka waxa weeye dadka mujaahidiinta qaayl mujaahidiintu kufaarta xoog ayay kusoo qasbayaan markaas islaamku soo gelinayaan waxaa ka mid a kuwa ugu yeeraaya ilaahay subxaana watacaala axkaamtiisa oo sharciga sida masalanba mithaal ahaan weeye a'imada afarta ahoo waaweyn iyo wixii markaasi raaskooda qaada waxaa ka mid a kuwa ugu yeeraaya dadka inay maaragtay xijaabiyaasha oo markaasi quruubta ka fuuray oo waxyaabaha raynka ahoo wasaqda ah inay markaasi ay ka juuriyaan oy ka qaadaan weeye masalanba waxa weeye daa'iman waxay noqonayaan ilaahay xadradiisa marka qofkaas waxa weeye qalbigiisa kuma jiro wax ilaahay kasoo haray subxaana watacaala waxaa ka mid a ragga ahlu suluuga ahoo suufiyada masalanba sida junaydu albaqdaadi iyo wixii lamida oo kale oo ragga suufiyada ahoo ahlulxaqiiqada ah waxaa ka mid ahaa layidhi kuwa ugu yeeraaya dadka iclaam ugu yeeraaya faraa'isha in la guto sida dadka mu'adiniinta ahoo kalento aqsaamtaa marka nabiga ay ku kulansan tahay calayhi salatu wasalaam asxaabtiisana way ku kala qaybsan tahay intii markaas ayay ka dambaysana sidaasoo kalentood weeye hase yeeshee waxa weeye aayaddan casharkeenna dammaan ku dhamaystiraynaa casharkeenna intaasuu ku egyahay wallahi subxaana watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan raxiim casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 33 oo suuratu fusilat kamid ah ilaahay subxaana watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aayadihii dambeeyey dadka mu'miniinta oo ilaahay rumeeyey istiqaamadana alla uu siiyey oo iimaankii ku toosnaaday bishaarada adduun iyo aakhiraba loo bishaaraynaayo iyo ma-aalkoodu waxa uu noqonaayo ayaa ilaahay subxaana watacaala nooga soo waramay malaa'igta marka waxay u leedahay waxaa kamid a waxaa idiin sugnaaday jannada dhexdeeda wixii naftiina istihaynayso oo naftiinu ay jeclaato waxaa jannada dhexdeeda leedihiin waxaad sheegatiinay leeyihiin waxa weeye qalab bayayba hadda maaragtay ayagu aynan samaynayna ijtihaada qalbigooda wuxuu kusoo dhacay helaayaan haddana waxay yidhaahdeen u leeyihiin waxaa maaragtay idiin sugnaaday nusul martiqaad oo ilaahay xaggiisa ka aaday ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala waman axsanu yaa ka wanaag badan qowlan qowlow dha ilaahay ninnin duu dacaa yeeray ilallaahi ilaahay xaggiisa ugu yeeray oo wa camila camal falay saalixan camal suuban wa qaala yidhina inanii anigu min almuslimiina kuwa hogaansamo ayaan ka mid ahay casharkeedna hore aayaddaas ayuu noo joogay hase yeeshee aayaddaas ayaanu wax yar kusoo laabanaynaa aayaddatan sidaanu horay usoo marnay casharkeedna horo waxay kusoo degtay aa la yidhi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam oo markaan ilaahay uu leeyahay waman axsanu qawlan miman dacaa ila allah wa camila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin waxaa lagu ishaarayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele awsaabta aayaddatan ku jirta dhammaantood rasuulka calayhi salatu wasalaam ayay ku kulansan yihiin aa la yidhi waxaana horay usoo marnay oo markaasi culimmada mufasiriintaahu ay ku fasireen badankoodu way yidhaahdeen dadka waxa weeye oo ducaadaahu waa afar waa qaybo dhowr ah weeye waxaa ka mid a kuwa dadka uu yeeraayo ilaahay tawxiidkiisa ugu yeer ayaa ka mid a oo cilmulcaqiidada dadku maaragtay ugu yeeraayo qowl ugu yeeraaya sida masalanba abulxasan alashcari oo kale mithaal ahaan iyo abi mansuur almaaturidi oo labadaas laysku yidhaahda ahlu sunna waaljamaaca la yidhaahdo iyo wixii raaca ilaa yowma alqiyaamati maxaa yeele taas ayaa waxay tahay caqiidada saliimka ah oo lagu koraaya taasa ah weeye kuwa ficil ugu yeeraaya ayaa jira oo dadka waxa weeye tawxiidka ilaahay ficil ugu yeeraaya waxa weeye kuwaas iyaguna mujaahidiinta weeye dadka markaasi kufaarta la jihaadaayo ee ina soo qaqabtaan waxa weeye tawxiidka ugu yeeraayo islaamku xoog kusoo gelinaayo ayagana waxay ugu yeerayaan dadka ficilay ugu yeerayaan waxaa ku jira kuwa dadka ugu yeeraya axkaamta sharciyadaa weeye waxaa ka mid a masalanba mithaal ahaan a'imada afartaa weeye oo markaasi madaahibkoodu ay markaasi ay tahay muctamad ay tahay oo ummaddu ay ka raali noqotay waxa weeye abu xaniifa imaamu maaliki imaamuna ashaafici imaamu axmed ibni xambal iyo wixii markaasi raadkooda qaado o dhan waxaa ka mid a ducaada kuwa ilaahay dadka uu yeelaayo, in markaasi xijaabka oo quluubta ka quuray laga qaado oo quluubta loo saafi yeelo, si waxa weeye ay daacada ilaahay inay u badsadaan ay u noqdaan dad markaasi shafaaulquluub qaba weeye. haddana markasta ay ahaadaan kuwa ku sugan ilaahay subxaanahu wa tacaala muraaqabayntiisa ku sugan ay noqdaan weeye, oo qalbigooda waxaan alla ahayn ayba kusoo dhacay marnaba. waxaa ka mid a masalanba junaydi albaqdaadi saydu suufiyatu cilman wacamalan, iyo wixii markaasi adraad isaga lamid ah oo suufiyada ahlulxaqiiqada ah weeye. maxaa yeele ayaga dadka waxay ugu yeerayaan in masalanba waxyaabaha markaasi ee qalbiga wasaqda ah oo ka fuusan inay markaasi ka tirtiraan oo ay kuwaas waxa weeye cilmi suluugga ay baraan oo ay waxa weeye adkaarta iyo waxyaabo badan oo qofku uu ku saafi noqdo inay siiyaan, oo qofku markaasi waxa weeye ilaahay qalbigiisa uu ka dhigo qalbi wanaagsan oo sharaf leh uu noqdo, oo qof ilaahay qalbigiisa uu shaafiye uu noqdo. marka hadda waxaa kaloo kamid a kuwa ilaahay dadka uu yeeraayo iclaam ogeysiis weeye, dadku waxay ogeysiinayaan faraaisha. waxaa kamid a masalanba waa mu'adiniinta oo kale, mu'adinka isaga waxa weeye faraaishaas uu dadku yeeraayo, xayu cala salaad xayu cala alfalaax ayuu leeyay, salaad ukaalay diibaan ukaalay uu leeyay, dadki markaa saas uu yeeraa isagana. aqsaamtan marka hadda waa afare waxay ku kulantantaa la yihi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, waxay ku kala tagsantaa nabiga asxaabtiisa, kabacdina way kasoo guursayo ilaa man bacdahum ayay usoo guurtay, wahaakadaa sidaas ayayna ku soconaysaa ilaa qiyaamada ay taqumayso. maxaa yeele rasuulkeena xadiis saxiixa waxa u dhahay, laa tazaalu daa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khaalafahum xataa ya'tiya amrullahi wahum calaa dalik. oo hadda arrintaasu ma tegayso, rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam isagoo ay ugaga dhigaayo bishaaro weyn, ummati maxamed ay bishaaro u tahay, daa'ifa ka jiri mayso qolo jamaaco oo ummadeyda kamid a inay xaqa ay qaalib aysan yihiin, oysan xaqa ka leexanaynin, qofka ayaga khilaafana waxba uusan ka qaadin, isagoo haysto khilaafu ha dhinac maro, laakiin ayagu xaqa way ku toosnaanayaan ilaa amarka ilaahay uu ka imaanayo oo waxa weeye qiyaamada ay ka qumayso, ayagoo arrintooda ku sugan oo marnaba waxa weeye aanan ka leexanin. marka hadda dadkaasu marna way yaraanayaan marna way badnaanayaan, marna way yaraanayaan marna way badnaanayaan, meel hadda makaan iyo zamin ay khaas ku yihiin ma jirto, oo fii kulli zamanin wa fii kulli makaanin dadkaas wanaagsan oo saalixiinta waa laga helayaa. waqaala yidhi inanii anigu min almuslimiina muslimiinta hogaansantay ayaan kamid ah, qofkaas wax qow ugaga wanaag badan ma jiro ayuu dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala. sidaasaa marka waxaa loo baahan yahay in lagu sifoobo weeye, qofkaan amarka ilaahay uu kartoomay waxa ilaahay ka reebaa ayuu ka haray, wuxuu noqday daaci ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu yeeraayo ummadda inay alla subxaanahu wa tacaala ay adeecaan, isagoo haddana ku sifoobay camal saalixa weeye. maxaa yeele markaad ummadda kuu yeeraysay waxaa la rabaa adiguna inaad camal wanaagsan aad ku sifoodo weeye. marka markuu sidaas noqdo oo waxa weeye camal wanaagsan uu ku sifoobo, kaana qowluhu maqbuulan, waxau noqonayaa warkiisu war la aqbalo ayuu noqonayaa, hoo cid kasta oo wax ka maqashaah way aqbalaysaa weeye. haddana waxa weeye quluubta ayuu saamaynayaa, hoo qalbigii dhegaystaa ta'siir ayuu ku reebayaa. laakiin qofku arrintaas khilaafsan baa la yidhi, qowlkiisu maqbuul noqon maayo, quluubtana saamayn maayo, waxa weeye suxbadiisuna ma haboona. maxaa yeele nin caarif ahaa wuxuu dhahay, laa tasxab ayuu dhahay hala saaxibin man laa yanhaluka xaaluhu, qof waxa weeye xaalka uu ku sugan yahay oo nin ilaahay daacadiisa kugu diraynin kuu kicinaynin, walaa yadulluka cala allahi maqaaluhu, maqaalka uu sheegayana ilaahay uusan kutusinaynin. marka waxaa la rabaa in qofku waxa weeye waxa uu sheegayo uu ku camal falaayo, haddii qofku waxa uu sheegayo uu ku camal falo, qowlkiisu markaasi maqbuulu noqonaya, oo qowlkiisa qowl la aqbalo ayuu noqonayaa cid kasta oo maqasha. hadda qofkaas waaba qofkaan aqiimee wanaagsanay ee waxa weeye beenno sheegay leedahay, dadka markaasi qabuulkooda ayaa u degdegaya, qofkaas marka waxay cabaynaysaa inuu yahay qof wanaagsan oo saalixa oo ilaahay agtiisa raali laga yahay, mar haddii waxa weeye la aqbalay weeye. markii oo kooban waxa weeye dacwada ilaahay laysugu yeero ma anfacaysaa la yidhi ilaa min qalbi naasixin weeye, qalbi oo naasix oo naseexaynaya inay ka timaado mooyaane. oo qofkan waxa weeye ay ka imaanaysa dacwadu waa inuu qof qalbigiisu qalbi wanaagsan uu yahay baa la doonaya. waxa weeye marka dadka ducaadaaho ilaahay dadka ugu yeera waxa ugu weyn ilaahay dadka awliyadiisa weeye, oo markaasi wadada ilaahay qaado khalqigana waxa weeye gaarsiiya dariiqa xaqa gaarsiiya weeye. dadkaas waxay culimmadu yidhaahdeen jamin kasta waa la helayaa weeye, laakiin waxa weeye hadda meel kaliya kuma kulansana, meel kaliya kuma kulansana, jamin kasta waa la helayaa. dadkaasna ma garanayaan ayay culimmadu yidhaahdeen caarifiinta ilaa qof ilaahay uu tusiyo mooyaane fadligiisa. maxaa yeelay nin caarifiinta dacligood ayaa waxay yidhaahdeen sida abulxasan alashcariyo kalantood, eyriyadu waa caraa'is ay yidhaahdeen. eyriyadu waxa weeye waxay ka dhigan yihiin oo kalantood dad oo waxa weeye haween, gaar ahaan haween oo aroos oo markaasi ku jira, waa caraa'is mukhadara yidhaahdeen. waxa weeye aroos oo markaasi mul qolqol iyo gandoobyo lagu sameeyey ku jiroo kale waayo. walaa yara alcaraa'isa ila almuslimuuna yidhaahdeen, caraa'istaasna ma arkaayeen muslimiintu, macnaha waxay ka wadaan dadka wanaagsan oo saalixiinta ah, dadka xun ma arkaan. sidoodaba waxaa arkaaya dadka wanaagsan oo ahlu khayrka ayaa waxay arkayaan qofka dadkaasu inay dad wanaagsan oo ahlu khayr oo ilaah agtiisa wax kule inay yihiin dadkaasa ogaanaya. laakiin qofkaan fiicnaynin, qofkii fiican wanaag mabuu arkaaya isagu. walaa tastawii ma ekowdha ilaahay alxasanatu xasanadii ma eka, khasladii wanaagsaneeday iyo walaa sayi'atu khasladii xumeedowdha ilaahay. idfac reebowdha ilaahay bilatii khasladii hiya ayagu axsanu wanaagsan, reeb oo waxa weeye waxaad ku daafacdaa khaslada wanaagsan, waxaad ku daafacdaa midda xun. faidaa waqtigaas alladii fii baynaka adiga dhexdaada iyo wa baynahu isaga dhexdiisa cadaawatun cadowtinimo ay ahaatay, kaanahu waaba isagoo weliyun ayuudha ilaahay subxaanahu watacaala saaxiib ahowdha ilaahay xamiimun oo qariib ah weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qofka markaasi muslimka waxa laga doonaayo oo mu'minka ah ilaahay noo sheegaya oo haddana qofku oo ku maqaam gaarayo ilaahay wuxuu yihi walaa tastawii ma eka alxasanatu xasanadii khasladii wanaagsaneed iyo walaa sayi'atu khasladii xumeed. waxaa kaloo lagu fasiraa walaa tastawi lxasanatu xasanadii ma eka, oo xasanada ayada ayaan markaasi ajzaadeedu aysan wada ekayn weeye, oo xasanada markaasi ma eka ayadaas fadli badan weeye. sayi'aduna kadalika weliyo shayga xumaantaahu waxa weeye sayi'adu dembigu waa kala waaweyn yahay, taas waa lagu fasiraa. sida horan ku fasiraynana waxa weeye sayi'ada iyo xasanadu markaasi ma eka weeye, taasna waa dhihi karaa. oo haddii waxa weeye xasano iyo sayi'a laysbarbar dhigo ma eka weeye, taasaa leeya laa tastawi xasanatu maca sayi'a weeye, bal xasanatu khayrun weeye wasayi'atu sharun, taasna waa lagu fasiraa weeye. amase ayagaan markaasa ajzaadoodaan ku kala sinayno xasanaduna maraatib weeye, sayi'aduna sidaasoo kalantood weeye. intaasoo tafaasiira wayadan unkaraysaa. marka dadka waxaa ugu sareeyay culimmadu yidhaahdeen qofkii manista kaba acla alxasanaad weeye, xasanaadka midka ugu sareeya qofkii maaragtay aa sameeya. dadka waxaa ugu hooseeya manista kaba acla sayi'aad, sayi'aadka midka ugu sareeya midka sameeya weye. idfac reebowdha ilaahay, qof kasta ayaa lagula kadaabaya oo mu'mina weeye, idfac reeb sayi'adowdha ilaahay xumaanta bilatii khasladii hiya idigu axsanu wanaagsan, oo waxa weeye xumaanta wanaagsa horgey weeye. masalan bacarada markay carafku qabato waxaa lagaa rabaa khayr baa la doonaya, jahil markaa tahay xilmigaa la doonaya dulqaad, markii lagu xumeeyo inaa iska cabsitaa la doonaya. markaasuu dhahay alle idfac reebowdha ilaahay sayi'ada bilatii khasladii hiya idigu axsanu wanaagsan. faidaa waqtigaasowdha ilaahay alladii fii baynaka adiga dhexdaada iyo wa baynahu isaga dhexdiisa cadaawatun cadowtinimo ay ahaatay, kaanahu waaba isagoo weliyun ayuudha ilaahay saaxiib ahowdha ilaahay xamiimun oo qariib ahowdha ilaahay. qofkan waxa weeye xumaanta kula soo qaabilay, markii aad wanaag qaabishiso waxaa dhalanaysa inuu qofkaasu saaxiib oo qariiba uu kaa dhigtaa imaanaysa weeye, haddii qofku sidaas uu sameeya weeye. marka waxa weeye qofkii xumaan kuu muujiya wanaag ayaa loo muujiyaa, markaas qofkaasu dabeecada basharkaa waxay imaanaysaa inuu isagu isku xishoodo weeye, inuu isku xishoodo oo is yidhaahdo qofkaan adigu haddee xumaanta ma doonaysa iyo wanaag kula doonaayo haddee saad ugu sii socon karaysaa. marka waxaa la rabaa maraatibta waxaa ugu sareeyaa la yidhi inaad maaragtay qofku wax kaa hoojiyo wixiisa kaa hoojiyo inaad iska siiso, inaad xariiriso qofkii ku gooya, inaad iska cafiso qofka ku dulmeysay xadiiska nabu ahaa. akhlaaqdii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam sidaasay ahaadeen. marka waxaa meeshaas ka imaanaysa in dadku markaasi ay walaaloobaan is yimaadaan, لكن قصة حمان قوة مية هذا أن حمان ما لي وجه الله يعرفه ناس وحوية فشهاد باقصي بدنها بس كل بيت حمان قوة مية واللي يصدق يا وأنا أيا اللي وجود جرا إلهي ناس هو فين يا هنا بس كمركز إسجعلان أو مركز حمان إنسان ما هني ما هي الإلهي يقول هاي سيرة وصي يسأل لي في بينك أبي الحرارة هي وبينه أسير له في عداوة عدو سنما إياها مركز وحوية حمانتي حسناء تورجيسي كان هو سوى ولي فاقيبه الالهي حميم او قريبه كله فاسو كون قنا عمل حتى يسوى الالهي يقول وما يلقاها لما قلنيه خسر داس او وناسا لما في يود الالهي وما يلقاها لما قلنيه إلا الذين سيموا ينصبروا فقر صبر مهم ليه صبر كأيه وناي المو جاري كريا وما يلقاها لما قلنيه الالهي خسر داس او وناسا إلا الذين كونوا يانا صبروا صفري وما يلقاها لما كل يوم إلهي خطر داس أو ناسا إلا ذو حد لا يسمد أصاحيب مويان عظيم أوين إلا ذو حد أو إلهي لا يسمد أصاحيب مويان عظيم أوين وإما ينزغنك أو إلهي هديعك وسواسيك وسواسيه من السيدان السيدان كحقيسة نزغ مدعوح وسواسيه إلهي فاستعد الله إلهي ثم ينجو إلهي جاءوا الأمر كنا محدوث ويو يدفعه عنك إلهي وكاهرية إنه ألن هو الصميع عليهم مغلوب بدن ويقولك العليم عليك علم لو يفعل قول إلهي أرنت عن هذا مرسل وحوي حمانت أهمرك يتسوق بشروح اللي ذكره وحيث إن إلهي سبحانه وتعالى سيدان باوريه إن سيدان كاف إلهي لجم ينجل سبحانه وتعالى ألا يهور سبحانه وتعالى وإما ينزغنك أيض إلهي هدوث وسواسي أوث وسواسيه أما هدي أو كحرية من السيدان السيدان كحديثة نزق مدوى حرية معناها يصرف كوي أو خائر عن الخصلة خصيري ونسري هي غير كيد وخير وي مثل عارفة فاستعد بالله إلهي ثم ينجح الإله الله الله الله مركي وحي الله ما أنت قلبي يساسور قرانا وسيدان هو سياسية إنا سلاه أعوذ بالله من السيدان الرجيم إنا سلاه لوب عين قد الله سبحانه وتعالى ثم ينجح مركز إلهي ثم ينجح سنة إلهي هو بلن قارب سيدان كألا إنه خاصة صناعي لكن هذا حمان كثير راح راعه أو سيدان كثير أي دونا أكثر سعته وحوله سيدان كثير فساد لي دونا يسوع أريد أن أوقف فسادنا يا عد أدمك يا حمان تلب بين السنة ويكوسي فساد يسا إنه الله الإله هو السميع اللي هو مغلب بلا ويقولك العليم اللي في علم لو يسأل قول إلهي ومن آياته إلهي آيات كي سوحى أصمده الإلهي الليل هذين كأصمده هي والنهار مالنته هي والشمس قرحة هي والقمر الضيح لا تسجدوها أسجدين الإلهي للشمس قرحبة إيا ولا للقمر الضيحة واسجدوا أسجدوها لله الذي الله سوى خلقه مع إياه أبوري آيات كافرسا إن كنتم أدابها سين إياه ألي تعبدون سواء بداية آيات نبي إلهي سبحانه وتعالى أهون وغورهم إياه إن إلهي إذا هذا كله سيسليه مخلوق إلهي أبوري أو أجلاء أو كون كان إلهي أصابه أو آيات إلهي لغو أقوم صنعيه إن عباد الله صرفيانه إن يسبنانين والكفر أيساي أيها إلهي من وضوه رميه معايا لهذا منكي كفارتها وحيابها ني عابد سرين وحيابها كان أيها عابد سرين وي مرسى وحاوي مخلوق إلهي أبوري هعابدنا اللي هي أليه أبوري عابدوي مرسى سود إلهي ومن آيات إلهي آيات كفرها كمدة الدالة على قدرة الله تعالى وحدانيه وي الليل هذين كأيا صمده الإلهي هي والنهار مالك هي والشمس قرحبة هي والقمر الضيح لا تسجدوها أسجدين الإلهي للشمس قرحبة هي ولا للقمر الضيح هذا هذين هي مالين أسجدين لمدهن معايا لا أيضا مصفقنان إن هذين هي مالين لعابدي لكن حوالي قرحبة هي ضيح والوسجدوا لعابدي وهذا كفار كأيا ساسا هاجفتي واسجدوا اسجدوا لإلهي لله الذي الله سوى خلقه مع يجا أبوري عليه يجا أبوري أشجع ساء السر السجود الله يسجد وي مخلوق سجود استمره إن كنت هداد أهاتين أو سد إلهي إياه الله أو قرى سعب دونك وعابد هاي هداد إلهي عبادة دوني إليسين الله عابد وي عبادة غيره نسى خجا وي فإن استكبروا أيو لإلهي هديس وينيسيان وسجود الله كليس لو سجود لعابد سوينيسيان فالذين قوى عند ربك ربك الأسيس هذا يسبحون وينزهايا له لله الله hal bil layli habeenkay nasahaya iyo wanahaari maalinta walxaal hum ayaguna laa yastamuuna aysan ka noogeynin ilaahay subxaanahu watacaala tasbiixdiisa aysan ka noogeynin. ilaahay wuxuu nooga warramayaa haddii hadda nimankan kufaarta ah oo ilaahay keligiis inay caabudaan loo soo jeediyo la amray, haddii waxa weeye ay amarkaa qaadan waayaan ilaahay subxaanahu watacaala halka ayagasa khayr badan oo ka tiro badan inay alla caabudaayaan ilaahay malaa'igtiisu ay alle ay caabudaayaan subxaanahu watacaala. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala falan istakbaruu hadday isweynaysiiyaan ou ilaahay ansujuudu lilaahi waxda ilaahay keligiisoo la caabudo hadday kibraan oy cinaad ay la yimaadaan weeye oo ilaahay subxaanahu watacaala makhluuqiisa ay caabudaan weeye faladiina kuwa ayuu dhay ilaahay cinda rabbika rabbigaaga agtiisa ahaado waxaa loola jeedaa haa layidhi malaa'igtaa loola jeedaa ila tasarbigina waa maxduuf haa layidhi oo taqdiirku waxa weeye falaa tuncada milcibaada weeye cibaado la weyn maayo maxaa yeela liana aladiina cinda rabbika maxaa yeele kuwa ilaahay agtiisa ahaaday yusabbixuuna lahu bileyli waayo cindiyadaana waxa weeye cindiyatu makaana wa sharaf weeye cindiyadaana waxay saasay noqonaysaaho waxay noqonaysaa sharafta ayaa loola jeedaa ee makaan ilaahay loogu dhow yahay ma aha macnuhu weeye saasaa la leeyahay. sida masalan ba hadda loo leeyahay dadku waxay dhahaan cinda almalik min aljindi kada wa kada boqorka agtiisa ama madaxweynaha ciidan intaas intaasaa joogta macnaha waxaa laga wadaa intaas ayuu maaragtay ayuu iska leeyahay waxaa kumaaho ku tasarufaa weeye. marka hadda cindiyadaana cindiyatu makaana wa sharafa la yidhaha oo makaan ilaahay inay loogu dhow yahay oo makaan makaan uga dhow yahay oo makhluuqu u kala dhow yahay ilaahay ma ahan taas. yusabbixuuna macnaa yusalluuna waa lagu fasiraa salaad waa lagu fasiraa yusabbixuuna way u dukanayaan low lilaahi alle si layli habeenkii iyo wanahaari maalinti walxaal hum ayaguna laa yasamuuna aysan ka noogeyn ilaahay subxaanahu watacaala cibaadiisa oo salaadi iyo qeyrkeedaba malaa'igtu ma noogaayaan malaa'igtu ma noogaan weeye ilaahay cibaadiisa kuma noogaan weeye. marka sidaas weeye malaa'igtu ilaahay cibaadiisa ka daalima kuwa marka alle aan ka daalin cibaadiisa ayaa alla caabudaa weeye hadday qoladaanu kibraan cibaada ilaahay makhluuq fara badana caabudaa weeye oo markaasi yaxqil iyo maalaa yaxqil weeye. wamin aayaatihi ilaahay aayaadkiisa waxaa kamid oo dhahdana alle annaka adigu ayuha almukhaadabow taraal arl arlada inaad arkiis khaashicatan xaalaysaa fii khushuucsan arlo oo engegan oo nabaad aan lahaynin dhulkii qafradda ahay oo roob la-aantu ay haysa weeye. arlada khaashicada waxa weeye waa midda boorka leh oo waxa weeye wax nabaada aysan ku sugnayn waa lasoo caariyo qaaso weeye xaalal khaashic ayaa lasoo caariyo qaaso oo dilli iyo taqaasura weeye. wamin aayaatihi yowdha ilaahay ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid ah oo qudradiisa ee waxdaaniisa ku tusaalaynaayo annaka adigu yowdha ilaahay taraa arl arlada inaad arkaysid khaashicatan xaal aysaa sii khushuucsan waxay la khushuucsan tahay waxaa ahaaya arlada dhibaato weeye. faidaa watiga ayuudha ilaahay alle anzalnaa aanu ku dejinno calayhaa korkeeda almaa'a biyaha aanu ku dejinno oo madar ilaahay arladaas u keeno arladii oo abaarta aheeday ihtazad way dhaqdhaqaaqaysaa hawdha ilaahay ihtazad macnaha taxarakad weeye way dhaqdhaqaaqaysaa waradad wayna fuulaysaa hawdha ilaahay oo waxa weeye cawsa inaka soo dhash ayuu cawskiyo markaasuu fuur noqonaa kor caadiya iyo ladii macbuudka hawdha ilaah axyaaha arladaas nooleeyey la nuxyil mawtaa kuwa dhintay kan soo noolaynaayo weeye. maxaa yeele arrintaas waxaa lagu ogaa karaa oy calaamo aytaa tusinaysa bacsiga iyo qiyaamada calaamo tusinaysa weeye in ilaahay arladi sidaaseed madar inuu keenay ilaahay markuu madarka u keenay sidaas ay noqotay waxay daliil u tahay in ilaahay subxaanahu watacaala uu soo noolaynaayo amwaada weeye daliil cad weeye taas oo aan la inkiri karaynin. iyo ladii allaha ayuu dhayla axyaaha arladaas nooleeyey la muxyil mawtaa mawdiyaalka midka noolaynaayo weeye innahu allana calaa kulli shayin shayl arka kulligiisa qadiirun caleyh kara weeye ilaahay subxaanahu watacala wax walba isaga qaadir ku ah weeye awoodda alla waxka markaasi ka sarreeya oo kaweyn marnaba ma jiraan weeye. ima aladiina kuwa ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala yulxiduuna diidaaya fii aayaatina aayaadkayna laa yakfawna kama qarsoonaanayaan caynaa korkeyna ilaahay ima aladiina kuwa ayuu dhahay ilaahay yulxiduuna diidaaya ilaahay fii aayaatina aayaadkayna oo aayaadkayna iilaaya qur-aanka beenin iyo wax isugu sheegaayo laa yakfawna kama qarsoonaanayo ilaahi subxaanahu watacaala caynaa korkeyna waxa weeye kuwa istiqaamada ka iilanaya diinta lagu toosnaado aayaadka ilaahay diraayo oo taxriif iyo markaasi aayadihii ilaahay ee lagu qayliyo iyo akaabiir beena ka sheegaayo, laa yakfuuna calayna, ayuu ilaahay annaga naga qarsoonaan maayanu ilaahay. Wax allaala waxay samaynaayeen caalim ayaanu ku nahay oo waanu ognahay waana ku jaasinaynaa, ayuu ilaahay. afaman dilow ilaahay yulqaa la ridaayo fi naari naarta lagu ridaayo miyaa khayrun khayr badan, ou ilaahay, ama masa man miyaa khayr badan yati imaanaayo aaminan isagoo aamina yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda. sawiya sacab ha weeye afaman dilow ilaahay yulqaa la ridaayo fi naari naarta dhexdeeda lagu ridaayo miyaa khayrun khayr badan, ou ilaahay, ama masa man miyaa khayr badan yati imaanaayo aaminan isagoo aamina oo wax kasta oo dhibaataa ka nabad galay yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda. hadda waa cadahay weeye qofka isagoo aamina qiyaamo imaanaya kaas ayaa khayr badan. icmaluu camal falow dhayre haddaba maashiisu maxaa doontiin, wax walba waa la caddeeye, waxaad doontaan sameeya, xaq iyo baadil waa laydiin caddeeyey, ee icmaluu camal falow dhilaahi maashiisu maxaa doontiin. arrintaan waxa weeye waa tahdiid waaye, waxaad doontaan sameeya waa laydina socdaa. hadda qofkii wanaag sameeyane waxay u tahay wacdii u tahay, qofkii xumaan sameeyana waciidii u tahay. innahu allahu ilaahay bimaa tacmaluuna, waxaad camal falaysaan basiirun allihi caalimku aweeye. wax allaala waxaad samaynaysiin dhaha alla subxaanahu watacaala alla caalim ayuu ku yahay. ina aladiina kuwa kafaruu kufriyow ilaahay bidikri dikriga ku kufriyey lamaa goortii jaa-ahum oo u yimiday nujaasihim usoo qabdayo waa nujaasinaynaa. ilahay wuxuu yihi ina aladiina kuwa kafaruu kufriyow ilaahay bidikri dikriga ku kufriyey, dikrigan waxa weeye waa qur-aanka weeye, kuwa dikriga ilaahay ee qur-aankaa ku kufriyow dha ilaahay. ina aladiina kuwa kafaruu kufriyow ilaahay bidikri dikriga ku kufriyow ilaahay lamaa goortii jaa-ahum oo u yimiday nujaasihim usoo qabdaro, taasaa meesha ka xasan weeye. waa nujaasinaynaa ayuu dhay ilaahay, kuwa ilaahay qur-aankiisa ku kufriyey waa nujaasinaynaa ayuu dhahay alla subxaanahu watacaala. wa innahu ayuu dhay ilaahay qur-aanku la kitaabun, kitaab weeye, kitaabkaasoo casiisun oo masalla ou dhay ilaahay oo wax lagu maslinaayo aysan jirin. wa innahu qur-aanku yow dhay ilaahay la kitaabun, kitaab weeye, kitaabkaasoo casiisun oo masalla ou dhay ilaahay. laa yatiihi albaadilu baadilka ka imaan maayo min bayni yaday xaggiisa horo iyo walaa min khalfii xaggiisa dambo, oo waxaa laga wadaa kitaab kama horeynin qur-aankaan beeninaayo kamana dambaynaayo weeye, oo kutubta ka horeysay kitaabkan qur-aanka ayay u rumeeyeen oo ay ka warrameen, kitaab ka dambeeyo geeninaayana ma jiro weeye, oo kitaab kutubkii ugu dambeeyo weeye. laa yatiihi albaadilu baadilki ka imaamaayo dha ilaahay min bayni yadayhi xaggiisa horow dha ilaahay iyo walaa min khalfii xaggiisa dambo, tanziilun ku soo dega weyo dha ilaahay kitaabkan qur-aankaahu min xamid xakiimin alla xakiimu xaggiisa xamiidin maxmuudin oo la mahadiyo, tanziilun ku soo dega weyo dha ilaahay min xakiimin alla xakiimu xaggiisa ayuu kasoo degay, oo wax walba waxa weeye xidmad ku dejinaayo shay walba mawduciisa dejinaayo. haddana xamiidaho maxmuudo amarkiisa loo mahadiyo, maa yuqaalu laka lagu dhihi maa udha ilahay sayidku maxamedka ahow ilaa maa kii mooyaane qad xaqeeqaha qiila loo yiri lirusuli rususi oo min qablika adiga hortaada ahaatay. ayadan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa tasiyo looga dhigaya hadallada markaasi kufaaru maka ay leeyihiina ilaahay wuxuu leeyahay maa yuqaalu laka lagugu qowli maayo sayidku maxamedka ahow beeninta ilaa misla maa kii masalkiisa oo kale mooyaane qad xaqeeqaha qiila loo yiri lirusuli rususi oo min qablika adiga hortaada ahaatay. ina rabbaka rabbigaaguna laduu maqfiratin dhaafid alihi u saaxiibo oo muminiinta loo dhaaf waduu ciqaabin ciqaab alihi u saaxiibo oo alimin oo xanuujiyo kufaarta lacadaab. ina rabbaka rabbigaagu laduu maqfiratin ou ilaahay dhaafid alihi u saaxiibo weeye muminiinta waa loo dhaafayaa waduu ciqaabin ou dha haddana ilaahay ciqaab alihi u saaxiibo weeye alla subxaanahu watacaala alimin mulimin oo xanuujiyo kufaarta lacadaab. marka aayadda aakhirkeeda wacdi iyo waciid ayaa iskula sugan. marka casharkeenu intaasuu ku ogyahay والله سبحانه وتعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.